сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай, чытае аўтар. Частка 10. Напэўна, мастацтву кіно проста не пашчасціла. А вінаваты ў тым не іначай наркам Луначарскі. Гэта ён пусціў неабачліва чутку, быццам таварыш Ленін сказаў, што з усіх мастацтваў найважнейшым для іх з'яўляецца кіно. Адцураўся потым наркам асветы ад тых недарэчна кінутых словаў, але хаду історыі павярнуць было ўжо немагчыма, і ўся ўладная пільнасць сканцэнтравалася на ні ў чым не вінаватым экране. А паставіў бы ў тым лёзунгу гарэзлівы наркам замест слова «кіно», да прыкладу слова «балет». І хто ведае, можа, ўлада пакінула б у спакоі бедных майстроў экрану і, заціснуўшы в далоні калькулятар, падлічвала б старанна колькасць фуэте. І сапраўды, якімі змрочнымі не былі б часы, але ўсяго ў некалькіх прыпынках ад замучанай кінастудыі заўсёды існавала, гэтак бы мовіць, выспа вольнасці, вялікі тэатр, оперу і балету. Адпачнем крыху ад заўсёды незадаволенага жыццём кінематографу і увойдзем у той дзіўны парадыз, які не ведае цэнзуры, дзе нават партыйнае кіраўніцтва можна ўбачыць у самым прывабным святле. Але спачатку яшчэ адно невялічкае лірычнае адступленне. Недзе праз год пасля заканчэння ўніверсітэту, калі я працаваў у чырвонай змене, мяне забралі раптам у войска. Добрасумленна адбыўшы ўсе павіннасці на ваеннай кафедры ўніверсітэту, дзе 5 гадоў вывучаў артылерыю, здаў усе іспыты, я, напэўна, канчаткова страціў пачуццё небяспекі. За што і паплаціўся. Вярнуўшыся пасля чарговай камандзіроўкі ў той дом, дзе цяпер нямецкая амбасада, дзе ў той час я здымаў пакойчык, убачыў разгубленую гаспадыню. Яна здалёк падавала мне нейкія трывожныя знакі. Я, не зразумеўшы, адчыніў дзверы ў свой пакойчык, а там чакала мяне ваенкаматаўская засада. І ўжо крочыў я па бруку, славутых печаў, шыхтах гэткіх жа неасцярожных сваіх аднагодкаў. У тую чэрвеньскую аблаву трапіла нас усіх 44. Каго там толькі не было – аграномы, інжынеры, настаўнікі, урачы. У тых печанскіх шыхтах грымелі каванымі ботамі будучы вядомы географ Пятро Рагач, у хуткім часе прафесор Вячаслаў Рагойша, філёлях Лявон Акаловіч, будучы святар беларускай аўтакефальнай царквы і абаронца курапатаў. Ніхто не ведаў, колькі год нам давядзецца служыць. Усё было страшэннай таямніцай. Пасля школы сяржантаў у тых печах кінулі нас у Брэст на курсы камандзераў стралковых узводаў. Рэжым там быў нашмат лягчэйшы, і я падаўся перш за ўсё ў бібліятэку. Кніжкі выдавала там дзяўчына дзіўнай прыгажосці. Але ж я разумеў, што і ўсе мае аднапалчані не маглі не заўважыць таго ж. І я браў, здалося мне, тактыку беспамылковую. Акінуўшы позіркам паліцы з патрапанамі ўшчэнт кніжкамі, заўважыў дзве, да якіх, відаць, ніколі не дакраналася рука. Адна з тых кнігаў была манаграфіяй пра левелераў, партыю ангельскіх радыкалаў часоў Кромвеля, а другая – том твораў Джардана Бруна. Але прыгажуню тую мой выбар не зацікавіў. Яна абыякава занатавала іх у формуляр, нібы гэта які-небудзь статут гарнізоннай службы. І я спытаў, ці часта бяруць яе Джардана Бруна. Прыгажуня зірнула сваімі дзіўнымі вачыма кудысьці міма мяне па той бок пляцу, дзе месціўся камандны пункт дывізіі, і прамовіла, нібы праспявала. «Падумаеш». Вось тут заходзіў начальнік штабу, дык ён Леніна ўзяў. Крок наперад, два крокі назад. Скончылася служба. Змарнаваўшы 2 гады неведама на што адстаўным камандзерам стралковага зводу, іду я сабе па праспекту і раптам насустрач Сергей Картэс, мой сябра яшчэ з студэнцкіх часоў. «Ты ўжо вольны, – пытаецца, – напішы мне лібрэта». Напэўна, у маёй падсвядомасці нешта засталося ад таго брэсцкага чытання. І я, не задумаўшыся, адказаў: «Джардана Бруна». А Картэс усё ўспрыняў сур'ёз. «Так, Бруна, чалавек, дзеля сваіх перакананняў ідзе на смерць, у краіне канфармістаў – тэма. Я сам пра тое думаў». Як дзіўна разлятаецца ў прасторы наша думка. Можа, і сапраўды рэха тых картэсавых развагаў адгукнулася тады ў палковой бібліятэцы. Лібрэта я напісаў. І першы акт клавіру напісаў Кортэс. І дамовіліся мы пайсці з усім тым, куды ж яшчэ? Тэатр. Яшчэ ў студэнцкія часы у нейкай самвыдатаўскай копіі нам удалося прачытаць тэатральны раман Міхаіла Булгакова. І прагадаўся мне па дарозе эпізод, у якім пачынаючы драматург прыйшоў да славутых заснавальнікаў незалежнага тэатру, а там сустрэла яго нейкая цётухна. І даведаўшыся, што ён напісаў п'есу, жахнулася. Навошта? Ёсць жа столькі цудоўных п'есаў. «Прыйдзем», – казаў я Кортэсу, – «а там цётухна». Але ў тэатры сустрэў нас дырэктар Мікалай Шаўчук. Ён быў ветлівы на дзіва, усміхаўся прыязна і добразычліва. Толькі вочы ў яго чамусьці былі надта ж сумныя. У хуткім часе запрасілі нас на мастацкі савет тэатру. І зноў уся тая ж нязвыклая для нас добразычлівасць. Усё прынялі, заключылі нават дамову. Потым, калі кампазітар завершыў партытуру, зацікавіўся ёю галоўны дырыжор тэатру Яраслаў Вашчак. Ён запрасіў нас дадому. Ягоная двухпакаёўка месцілася над вайсковай кнігарняй. Жонка Яраслава Антоновича, спадарня Эмілія, выдатна гатавала каву. Мы ахвотна наведвалі іх гасцінны дом, дзе размаўляць можна было адкрыта і шчыра. Так за тактам дырыжор і кампазітар праходзілі ўсю партытуру, і так цікава было слухаць іх палымянныя спрэчкі, калі дасведчаны музыка далікатна, але настойліва збіваў імпэт дзёрзкага мадэрніста, цярпліва даводзячы, што тэсітура надзвычай эфектнай арыі патрабуе выключнага голасу, якога ў нашым тэатры зараз няма. Гэта былі ці не самыя цудоўныя дні. Толькі потым мы зразумелі, што не заўважыўшы нават таго, прайшлі школу, якой нам не ставала. Тэатр цікавіўся нашай працай, мы адчувалі яго прысутнасць, але сезон змяняўся сезонам, і я асцярожна выказаў свайму кампазітару здзіўленне, што нават давёўшы партытуру да ідэальнага стану, мы ні на крок не наблізіліся да сцэны. Кортэс запярэчыў: «Ты ж разумееш, як цяжка ў гэтай вечна беднай краіне знайсці сродкі на пастаноўку». Падумаць пра тое, што нехта новую оперу стрымлівае наўмысна, мы і ў цяжкім сне не маглі, шчыра скажу. Такой добразычлівасці, як у нашым тэатры, тых часоў мы не сустракалі потым нідзе і ніколі. Аднак мінула 10 гадоў. І толькі ў 77-м дайшло нарэшце да пастаноўкі спектаклю. Сезон для прэм'еры не лепшы, краіна адзначае юбілей – 60 гадоў савецкай улады. Тыя юбілеі тоюць у сабе процьму нечаканасцяў. Пільнасць падвышаецца неверагодна. Я так прыйшоў я аднойчы ў полымя вычытаць гранкі маю п'есы, якая была ўжо ў нумары, і раптам рэдактар запатрабаваў памяняць назву. Я запярэчыў: «Добрая ж назва, год чумы». Неблагая, пагадзіўся рэдактар, але ж на двары ленінскі юбілей. Скажуць, што год чумы – гэта наўмысна. Але ў тэатры ўсё ішло бездакорна. До пастаноўкі далучыліся таленавітыя людзі. Яўген Лысік, мастак з Львова, дэкарацыі якога да Елізар'еўскага балету проста ўразілі публіку. І Сымон Штейн, адзін з лепшых у тагачасным саюзе оперных рэжысэраў. І мы зразумелі тады, што такое ансамбль, калі задумы і намаганні шматлікіх людзей скіраваны да адзінай мэты. Кожны з іх ведаў сваю прафесію і валодаў ёю дасканала. Заўважыў я неяк дырыжору, што ў хоры губляюцца словы. І ўжо на наступнай рэпетыцыі на сцэне харыстаў нібы падмянілі. На нейкай асабліва ўдалай рэпетыцыі Кортэс папракнуў мяне за празмерны скептыцызм, узгадаўшы, як я палохаў яго булгакаўскай цётухнай. Дзе ж яна? Першы чорцік выскачыў на здачы спектаклю. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.